Altra su voi, per esempio, la loro del momento, al voi la scienza, per esempio, greu totul și este că escaladezi niște ziduri, adică în războaiele moderne, în general, zidurile cad pentru că sunt săpate fie din interior, e cineva care deschide poarta, fie efectiv mai ca orice ăia, mai bagi un explozibil acolo, mai sare zidul în aer, mai bagi o prăjitorie, o treabă. Și așa chiar s-a întâmplat, adică sunt inspirate din faptele alea, au făcut asta atunci când au asediat prima dată în Viena, s-au pus explozibil sub zid și au aruncat zidul în aer. Da, păi evident. Adică troienii puteau să stea bine mersi în interiorul zidurilor, problema asediaților fiind să-și asigure mâncare, mă rog, fluxul de așa, iar grecii stăteau degeaba pe din afară. Să ne gândim la o perioadă atestată istorică, războiul peloponezian, când Atena deja avea ziduri, a fost celebra inovația lui Pericle din secolul al V-lea, care a pus mâna pe banii așa zișilor aliați. Deci cu banii grecilor celorlalți, el și-a făcut ziduri împrejurul Atenei, care legau Atena de Pireu, de port. Și atunci când au început spartanii să invadeze, ok, spartanii invadau, atenienii se duceau frumos în ziduri, spartanii pe acolo, mai distrugeau niște culturi, mai nu știu ce, după care plecau, că na, aveau și ei o țară, aveau și ei de să aibă grijă de ale lor. Și atunci ieșeau din ziduri și o perioadă au dus-o relativ bine cu asediu, n-a fost o problemă. Fluxul comercial era asigurat de faptul că aveau flotă și dețineau supremația pe mare, portul era conectat cu orașul, deci nu se punea problema să se întrerupă aprovizionarea. Problema a intervenit când, din pricina aglomerării de populație, a izbucnit Molima, celebra ciumă din Atena. Și atunci atenienii au murit pe capete acolo, în ziduri, că nici nu puteau să iasă și acolo trăiau mii de oameni, 10.000, 20.000, câți erau ei la momentul respectiv, cu tot cu femei, copii, sclavi, metrici și așa mai departe, poate mai mult. Și deci se aglomeraseră într-un spațiu totuși mic, plus că cunoștințele despre medicină erau insuficiente. Și atunci Molima i-a devastat. Dar dincolo de asta, să ai ziduri în Antichitate era ceva nemaipomenit și nemai văzut. De aia Troia a rămas așa ca având ziduri construite de zei. Așa. Deci. V-am dat jos acolo niște puncte de reper, ca să zic așa, care consider eu că ar trebui urmărite când facem analiză de text. Și v-am zis, modalități de caracterizare, dar cum face Homer, hai să convenim să folosim această denumire, cu toate că de acum știți că eu nu prea cred în ea, dar hai să o folosim convențional, cum face Homer, să zicem, psihologie, dacă face. Ce modalități are de a-și caracteriza personajele, fie direct el, fie indirect prin intermediul propriilor lor discursuri. Putem, dincolo de formule, dincolo de convenții, să afirmăm că un anumit personaj este așa și pe dincolo, în funcție de limbajul pe care îl folosește, și dacă da, de ce și în virtutea căror argumente. Apoi, asta iarăși este ceva ce trebuie urmărit în toate lecturile de epopee. Ce raporturi de superioritate-inferioritate au între ele personajele umane și cum interacționează cu zeii. O să vă aduc și o să vă atrag atenția asupra unor pasaje cu precădere importante pentru această interacțiune cu Divinul, dar trebuie să o urmărim de la bun început. De exemplu, în această rugăciune a preotului Crises, de la început. Apoi, cum povestește Homer cine va fi fost el? Cum se schimbă perspectiva? Cum sărim dintr-un loc într-altul? Care sunt ancorele care ne permit să trecem din Olimp la Troia și de pe câmpul de luptă în cetate și așa mai departe. Și, evident, limbajul și imagistica, asta sigur că o să o urmărim mai degrabă sub guvernarea mea, atâta vreme cât voi aveți acces mai restrâns la textul original. Bun, o să vă dau anumite teme de reflecție, o să vi le scriu și o să vi le trimit până joia viitoare. De fapt, intenționez ca în sfârșitul ăsta de săptămână să-mi plătesc diversele datorii față de voi, adică să vă încep să vă încarc materiale. La rândul vostru vă rog să-mi puneți o listă definitivă cu temele de referat ca să le văd și eu și ca să pot să vă și dau o bibliografie și să mă întrebați dacă începeți să lucrați și aveți nevoie de indicații. Deci o să vă dau niște teme și o să vă rog să citim, să gândim și să vorbim. Sigur, nu neapărat azi, dar începând de săptămâna viitoare, să ne dăm cu părerea mai toți așa. Deocamdată am să vă citesc primele versuri, nu știu dacă vi le-am citit pe toate, ca să auziți cam cum suna examenul. Să citim și traducerea domnului Sușanski, pentru că merită apreciată pentru frumusețea și ritmul extrem de curgător și de frumos, deci a stăpânit hexametrul extrem de bine, și apoi să ne axăm pe această primă bucată. Bine, împărțirea pasajului e mai mult sau mai puțin convențională, am pus în evidență secțiunile principale ale acestei prime părți. Și zice așa, Homer, ascultați cam cum e ritmul hexametrului. Sigur că nu o să-l învățăm decât eventual pe semestrul al doilea, dar deocamdată doar să știm că există și cam ce era. Menina eide thea pelei iadeu achilleos ulomenem chemuria haie salve eteche polas viftimus psychas aidi proiapsen heroon autus de heloria teutricinesim, oionoi si te pasi, dios de peleie tupule, ex udeta prota, diaste teneri sante, atreideste anaxandron, cae dios achilleus. Hexametrul este un vers destul de repetitiv, da? Destul de curgător, dar care are totuși posibilități expresive. Nu este într-atât de fix încât să nu permită anumite ruperi de ritm și să nu permită adaptarea ritmului la ceea ce are de exprimat. În esență, foarte pe scurt, hexametrul are două picioare metrice posibile, și anume dactilul, care este un picior metric din trei silabe, una scurtă, una lungă, două scurte, și respectiv spondeul, care este un picior format din două silabe lungi. În sine, nu aș merge până într-acolo încât să spun că dactilul și spondeul semnifică ceva. Deci nu cred, nu sunt adeptul acestei duceri la extrema stilisticii care să valorifice fiecare picior. Nu cred că este cu putință, dar este evident că o acumulare de dactili, un vers care are mulți dactili, diferă ca sonoritate de un vers care are mulți spondei. Uitați-vă cum sună un vers cu mulți spondei, e penultimul din această primă secțiune. Ex hudeta prota diaste tenerisante, și cred că l-am scandat prost, dar nu l-am scandat bine. În orice caz, un vers cu mulți spondei are o sonoritate aparte, este mai lent și se potrivește mai degrabă contextelor încărcate, de exemplu, numelor de zei, versurilor care se referă la acțiunile cu consecințe ale unor anumite personaje, versurilor sentențioase, versurilor care exprimă profeții și așa mai departe. Cum denumește Eminescu dactil? Mă rog, el le zice dactil. Săltărețele dactile. Dar dactilul e mai vesel, așa, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. E mai rapid un pic, e mai vivace. Spondeul este mai lent și mai solemn. Dar, repet, nu atât unul este semnificativ, cât acumularea de spondei sau de dactil ar fi un prim criteriu pe care putem invoca în analiza formei. Și uitați-vă că versurile în traducerea domnului Sușanski sună foarte apropiat de ritmul acesta original. Cântă zeiță, sigur, aici e un citat, probabil un soi de plecăciune făcută celui mai cunoscut dintre traducătorii români Iliade, adică lui Mur. Cântă zeiță mânia ce-a prinse pe Achil Peleianul, greaua urgie ce-a feilor mii de amarurile aduse, multe năvalnice duhuri lui Hades scârbind în brațe ale vitejilor, iară pe dânsii lăsatul ne-am pradă, câinilor cum și ospăți pentru vulturi la vrerea lui Zeus, când mai întâi se înfruntară cu spadă fruntașii de bază, însuși Atridul stăpân de popoare și mândrul Achile. Cine între zeii împinse olaltă la încă erare. Uitați-vă ce frumos totuși este folosită româna cu posibilitățile sale metrice și expresive. La încă erare. Este exact sfârșitul aproape fix al hexametrului, care este această succesiune de 5 silabe. Și dacă vreți să vă întoarceți un pic la formulele omerice pe care le discutam orele trecute, veți vedea că majoritatea se încadrează în acest sfârșit de vers și au această structură, da? Care este exact sfârșitul a circa 4-5 dintre hexametri, cu prudență. O cincime se termină așa, dar 4-5 se termină așa și majoritatea formulelor homerice se încadrează în această structură. De exemplu, cum vă spuneam, dia gynaikon este lung, scurt, scurt, lung, lung, mă rog, poziția asta ultimă practic poate fi ocupată și de o silabă lungă și de una scurtă. Lung, scurt, scurt, lung, lung. Podas ochius achilleus. Este tot așa, lung, scurt, scurt, lung, lung. Ochius achilleus. Polymetis odysseus. Aceeași structură. Iată, Caldios Achilleus în textul nostru, la fel. Deci, se pot folosi aceste limitări chiar ale hexametrului pentru sporirea diverselor efecte ale textului în sine. Bun. Ia să vedem ce. Cine ne spune, pe scurt, evident, cum, ce se întâmplă în Iliada și de ce spunem că este cu adevărat poemul mâniei lui Achille? Mă interesează cum începe și unde se termină, în primul rând. Din punct de vedere al întinderii cronologice efective, Iliada acoperă un spațiu foarte restrâns. Deci e vorba de o perioadă scurtă din cel de-al 10-lea an al războiului troian, al 10-lea și ultimul, dar nu este nici pe departe ultima perioadă a războiului. Unde începe și unde se termină? începe după ce Ahile era deja mânios pe regele tabelei grecești? Nu, începe în momentul în care se iscă această mânie a lui Ahile. Asta avem în acest prim episod. Și se termină unde? La funeraliile lui Hector? Sigur că da, la funeraliile eroului troian Hector, marele dușman al lui Ahile, dar acolo se termină și, mă rog, destul de brusc, adică Troia e încă în picioare, Ahile e încă în viață. După Iliada se vor întâmpla încă foarte multe lucruri. Va apărea ceata amazoanelor, conduse de Pentesilea, pe care o va lichida Ahile și după unele variante ale mitului se va și îndrăgosti de ea puțin an de mortem sau de-a dreptul post-mortem. Etiopienii conduși de Memnon vor veni în sprijinul troienilor, Memnon fiul Aurorei, și Ahile îl va lichida și pe ăsta. Apoi Ahile însuși va pieri, ucis de săgeata lui Paris în călcâi. Troia încă e în picioare. Apoi grecii vor începe să aducă la îndeplinire diversele profeții fără îndeplinirea cărora Troia nu va cădea în veci, respectiv când trebuia să cadă Troia, când dispărea protecția pe care o oferea cei imagine a cărei zeițe, care de fapt era de partea grecilor. Hera? Celebra statuetă, nu, Atena, numită Palladion, o statuie de mici dimensiuni a Atenei, din lemn, ce tradiția, căzută din cer, care era depozitată în sanctuarul închinat Atenei, în Troia, și câtă vreme statueta rămânea acolo, Troia nu putea cădea. Și atunci, la un moment dat, evident, Odiseu este cel care își asumă această faptă, la îndemnul zeilor și cunoscând profeția respectivă, se strecoară în cetate pentru a fura Palladion. Apoi este adus la Troia Filoctet, posesorul arcului lui Heracles, fără de care Troia nu putea cădea. Revine la, sau mă rog, nu revine, vine la Troia Neoptolemos, fiul lui Ahile, care crește ca făt frumos într-un an, cât alții în șapte, pentru că el e de-abia născut când Ahile pleacă la Troia. Deci în cei 10 ani de zile Neoptolem ăsta ajunge dita mai războinic, dacă stăm să luăm ad litera ce ne spune mitologia și ce ne spun legendele. În orice caz, nici fără el nu poate cădea Troia, da? Deci trebuie să îndeplinească tot felul de condiții. De-abia după adunarea tuturor acestor factori vine momentul calului troian, distrugerea Troiei și apoi întoarcerea eroilor în Grecia. Deci în sine Iliada acoperă un spațiu de timp foarte restrâns, dar tema mâniei, aceasta enunțată de la bun început, este evident firul Ariadnei care ține totul la oaltă. Pentru că epopeea începe cu cearta dintre Ahile și Agamemnon, iscată, după cum vom vedea, de refuzul lui Agamemnon de a răscumpăra o ostatecă, de a ceda, mă rog, o ostatecă, prin tehnica bine atestată a răscumpărării, bine atestată și bine încetățenită, de altfel, a răscumpărării, nu este singurul episod de acest fel. Sunt mulți prizonieri care își plătesc răscumpărarea și există și un cuvânt specializat pentru răscumpărare, apoina, îl avem aici, îl avem, mă rog, ceva mai jos în secțiunea a doua, care ne arată că practica era încetățenită. Deci Agamemnon va refuza să plătească să primească răscumpărarea și atunci Ahile, mânios, Ahile va sili să o facă, Agamemnon la rândul lui va riposta luându-i sclava favorită pe Briseis și acest abuz este motivul pentru care practic Ahile iese din luptă, chiar din cântul întâi, da? Deci Ahile, emblema armatei grecești, practic iese din luptă încă de la început și nu va mai intra în luptă până la sfârșit. Următoarele cânturi cuprind diverse episoade de luptă, toate marcate de această lipsă a lui Ahile și, în consecință, marcate de o ascensiune gradată, dar constantă a troienilor, care va merge până în acolo, încât troienii ajung să asedieze însăși tabăra grecilor. Trebuie să ne imaginăm că grecii debarcaseră pe mal, să zicem, pe plajă, și la un moment dat, în cursul celor 10 ani de război, își făcuseră un soi de îngrăditură, da? Un soi de palisadă, un zid de apărare în jurul corăbilor, pentru că supraviețuirea lor depindea de fapt de acele corăbii. Da? Dacă nu mai aveau corăbii, nu mai aveau cum să primească reîntăriri din Grecia și cum să se întoarcă. Adică, bom, cădea Troia, dar fără corăbile astea, mă rog, situația era destul de periculoasă. Și la un moment dat, troienii capătă atâta putere încât Hector și locotenenții lui ajung să amenințe însăși această împrejmuire și chiar să pătrundă în împrejmuirea grecilor și să amenințe să incendieze corăbile. Grecii opun o rezistență absolut disperată, cu toți comandanții, începând cu Odiseu, Agamemnon, Aias, Diomede și așa mai departe, dar moralul trupelor este într-atât de scăzut încât, fără prezența lui Ahile, lucrurile ar fi destul de pe muche pentru ei. Și atunci, Patrocle, camaradul, hai să folosim acest termen neutru, camaradul lui Ahile, vărul lui, după unele variante ale mitului, îl convinge să, dacă nu să intre el însuși în luptă, atunci să-i dea permisiunea ca el, Patrocle, să se pună în fruntea grecilor, îmbrăcat în armele lui Ahile, deci în echipamentul războinic al lui Ahile, astfel încât să pare că Ahile s-a întors și grecii să capete un imbold nou. Bun, toate bune și frumoase. La început, grecii relansează ofensiva, prezența, așa zisului Ahile, îi mobilizează, dar Patrocle exagerează, să spunem așa, deși fusese prevenit în repetate rânduri că nu poate fi el distrugătorul Troiei, totuși nu se oprește și duce ofensiva până foarte departe înspre zidurile dușmanului. Și atunci, inevitabil, se întâlnește pe câmpul de luptă cu Hector, campionul troienilor, care îl lichidează. Da? Bun. Uciderea lui Patrocle este imboldul necesar pentru ca Ahile să reintre în luptă. Fără momentul pierderii prietenului său, Ahile probabil nu s-ar fi reîntors. Este celebrul episod al ambasadei din câmpul al IX-lea, trebuie să citiți și ca acela, când o delegație în frunte cu Odiseu vine la Ahile pentru a-l implora să reia lupta și Ahile nu și nu. Și spune atunci că opțiunea lui hotărâtă este să se întoarcă acasă și să aibă parte de o viață lungă, chiar dacă lipsită de glorie. Asta este dilema care îl caracterizează pe Ahile în tot poemul. Rămân aici și mor tânăr, dar acoperit de glorie, sau mă întorc și atunci am parte de o existență împlinită, dar obscură. Opțiunea lui, deci, la mijlocul poemului, este spre această a doua variantă. Uciderea lui Patrocle îl va face să reintre în luptă și sfârșitul, ultimele patru cânturi, 4-5 cânturi, cam așa, este în întregime dedicat lui Ahile. Practic, Ahile este singura prezență în cânturile respective. Ahile care declanșează o ofensivă necruțătoare, care include, pe lângă masacrul numeroșilor troieni, o luptă cu însuși râul Scamandru, da? Divinitatea râului, unuia dintre cele două râuri care întregimuneau Troia. Și, bineînțeles, climaxul epopeei, adică lupta cu Hector. Hector, deși știe, sau, mă rog, bănuiește că va pieri, decide totuși să-l înfrunte pe Ahile în aceste lupte unul la unul, pentru că războiul așa se desfășura, în dueluri, practic. Evident că Ahile, nu fără sprijin feiesc, să fim cinstiți, îl dovedește, nu numai că omoară, dar îi profanează trupuri, legându-l de carul de luptă și târâindu-l de jur împrejurul Troiei pentru a-și, mă rog, umili dușmanul și a răzbuna uciderea lui Patrocle. Apoi refuză să returneze trupul lui Hector, pe care zeii totuși în mod miraculos îl conservă, pentru că în mod normal după o săptămână îl mai și târâia așa, trebuia să fie o zamă, iertați-mi nici cuvântul. Da, mă rog, zeii... Afrodita sau cine? Nu, nu știu dacă se specifică, nu mai știu, o să ne uităm. În orice caz, într-un mod miraculos, trupul lui Hector scapă de profanare și în ultimul cânt al poemului, bătrânul rege Priam pătrunde necunoscut în tabăra grecilor, îl imploră pe Ahile și Ahile, într-un moment de rațiune, să zicem, returnează trupul, după care Iliada se termină brusc cu aceste versuri, că au celebrat funeraliile lui Hector Hippodamoio, Hector îmbrânzitorul de cai, acesta este unul dintre epitetele lui Hector în cursul Iliadei. Probabil că se referă la maestria în lupta cu cai. Deci, se termină foarte brusc, dar tocmai această bruschețe a finalului ne arată că s-a urmărit, evident, un plan compozițional. Pentru că mânia are cumva un început și un sfârșit. Da? Mânia este declanșată de acest episod de atimia, toate episoadele inițiale ale poemului care se petrec în sfera umanului sunt caracterizate de această atimia, de acest abuz, de această negare a drepturilor, practic. Atimia e un concept extrem de important și reacția lui Ahile este provocată de acest lucru, deci este o reacție de orgoliu, chiar de orgoliu excesiv, care poartă ce denumire greacă. Cum se numește excesul de vanitate, trufia, violentă, e un cuvânt important pentru tragedie, dar nu numai. Hubris. Bris. Sigur că da. Deci, începutul stă sub semnul acestei vanități violente care poartă denumirea de hubris și pe care o să o discutăm în repetate rânduri acum și anul viitor. Iar sfârșitul este exact contraponderea simetrică, pentru că este momentul în care Ahile, deși aflat pe o poziție de învingător, care îl poate împinge către noi și noi și perpetue abuzuri, reușește totuși să-și domolească patima, să-și domolească impulsurile, mă rog, acestea excesive și să asculte de vocea rațiunii. Deci mânia este începutul și sfârșitul poemului. Este evident că o structură există. Atimia? Da, e, dacă tot ai întrebat, hai să vorbim, că trebuie să vorbim. Acesta este unul dintre conceptele, după părerea mea, și nu numai a mea, evident, fundamentale pentru înțelegerea culturii grecești, deopotrivă clasice, preclasice, postclasice. Există o descriere a civilizației grecești ca fiind o civilizație a rușinii, da? Care vrea să spună următorul lucru, că pentru greci, de la începuturile existenței lor ca civilizație și până târziu, până undeva prin secolul al IV-lea, aș spune eu, până la Socrate, dacă este să o luăm așa, cel mai important lucru în viață este reputația, este faima, adică este modul în care ești perceput de ceilalți. Această dualitate a ființei umane a devenit ulterior obiect de studiu inclusiv al psihologiei sau psihanalizei. Există un eu și există o mască, o formă pe care o îmbracă eu-ul în relațiile cu ceilalți. Aceste două dimensiuni nu se suprapun neapărat 100%. Eu-ul, cum spuneam, îmbracă o mască. La Jung, dacă nu mă înșel, acest concept poartă chiar denumirea de persona, care este numele pentru mască în latină. Deci, eu-ul îmbracă o anumită formă care este destinată a plăcea și a fi acceptată în societate. Și conflictul dintre interioritatea pură și această dimensiune, acest canal de comunicare, să zicem, între interior și exterior, care este masca, conflictul acesta, deci, a ajuns de importanță crucială în psihologia și psihanaliza modernă. A spune că în civilizația greacă omul trăiește pentru a fi văzut de ceilalți, echivalează practic cu a spune că raporturile cu exteriorul sunt mai importante decât interioritatea. Da? E mai important să pari decât să fii. Sigur, această din urmă dicotomie este formulată puțin grăbit și trebuie luată cu un gram of salis, pentru că nu vorbim de o discrepanță între aparență și esență, cum întâlnim, de exemplu, în comedii sau în textele satirice, să ne gândim, de exemplu, la un Caragiale, să zicem, în care zița este o mahalajoaică, în esență, da? Într-un sens foarte concret al cuvântului, adică o persoană care trăiește la Mahala, în suburbii, nu este o intelectuală, nu este o damă politică, nici măcar precum Zoe Trahanache în Scrisoarea pierdută, dar are enorm de multe pretenții, este romanțioasă și îi place, practic, că se află în mijlocul acelui tumult amoros cu Rică și cu cumnatăsul care o gelozește oarecum, deși de fapt el o gelozește pe Peta, în fine. Deci, în texte precum cel de care pomeneam, putem vorbi de un adevărat conflict între aparență și esență, care este o sursă de comic. Aici, la greci, nu aș, când spun că contează mai mult să pari decât să fii, nu mă refer neapărat la asta. Deci nu mă refer la faptul că un grec anima anumite comportamente, ci că admițând că există un conflict între ceea ce este un impuls natural și ceea ce cere societatea, grecul va alege această din urmă cale, adică ceea ce cere societatea. Vă dau un exemplu foarte concret, care se aplică clar la Iliada. De ce se află Grecia acolo? Ca să cucerească Troia. Da? Ce trebuie ei să facă pentru a cuceri Troia? Să-i omoare pe troieni. Avem o foarte profundă, adesea, și o să urmărim, reflecție asupra războiului, asupra morții, asupra distrugerii și efemerității condiției umane. Dar nicio clipă această reflecție nu îi îndeamnă pe greci să părăsească Troia. Ahile nu iese din luptă pentru că nu mai vrea să omoare. Da? Nu are așa o criză de conștiință și zice, nu, gata, nu mai omor, am terminat, m-am remușcat, mă duc la mănăstire. În niciun caz. Imboldul interior care spune să nu ucizi, nu îl traumatizează. De fapt, Ahile nici nu conștientizează, propriu zis, cultura în care el evoluează nu îl obligă să conștientizeze fapta în sine. Câtă vreme moartea, masacrul este rezultatul luptei, este rezultatul unei aristeia, adică o dovadă a superiorității, a excelenței, chiar dacă această excelență este o excelență a distrugerii, câtă vreme rezultatul provine din această încleștare care este bărbătească în esența ei, nu contează că rezultatul este moartea și distrugerea. Socrate este practic primul grec care atrage atenția asupra faptului că o faptă, iertați-mi repetiția, trebuie evaluată în primul rând în interiorul sufletului tău. Da? Socrate este cel care, cu ajutorul acelui daimon, face lucrurile pentru că el le consideră corecte. Nu trăiește așa cum și pentru că societatea îi o cere, ci trăiește conform unor reguli pe care și le formulează el însuși. Până la Socrate nu avem, nici măcar în tragedie, o teorie atât de clară cu privire la valoarea faptei privite în sine. Eu sunt convins că tragicii o percepeau și poate că și poeții omerici o percepeau, dar Socrate este primul care teoretizează distinția care trebuie făcută între fapta în sine și consecințele ei. Îmi amintesc că nu e legătură și vreau să denunțe tatăl cum comună supra și întreabă cine fapta în sine e bună, pentru că vreau să spun zeii, e bună în sine, deci clar la anunță, pentru că așa spun ceilalți. Sigur, și acesta este și sensul celebrului mitos al lui Gyges. Gyges care găsește acel inel care îl face invizibil. Și întrebarea lui Socrate este, dacă ai avea inelul lui Gyges, ce ai face? Deci dacă ai avea posibilitatea de a comite nedreptăți, fără teama de pedeapsă, le-ai comite sau nu le-ai comite? Deci el este practic. De asta Cicero, de exemplu, spune despre Socrate că a coborât filozofia din cer pe pământ. Pentru că el a adus-o în om. Filozofia care la origine era căutarea adevărului despre și în universul exterior. Bun, o să aprofundăm fără discuție această chestie, dar ca să nu-l las pe Cosmin fără răspuns, să vă arăt unde doream să ajung. Deci, Am spus că pentru grecul presocratic, hai să folosim această denumire, deși știm că ea se aplică în mod specific la filozofii de dinaintea lui Socrate, dar, bun, pentru ușurarea exprimării, deci pentru grecul de dinainte de epoca clasică, hai să zicem așa, de dinainte de criza epocii clasice, contează reputația, contează fapta, contează cum te văd ceilalți. Da? Dacă tu ești Ahile, războinicul cel mai de frunte dintre toți, atunci tu trebuie să omori, pentru că dacă nu omori, nu ești războinicul cel mai de frunte. E simplu, nu? Dacă tu, faima ta este că ești cel mai grozav, atunci nu există milă, nu există, în fine, alte criterii. Este un exemplu, la un moment dat, absolut minunat, un episod, dacă nu citim împreună, o să vi dau să-mi citiți singuri, în care Ahile, bine, deja este în acel mood complet sumbru de după uciderea lui Patrocle și întâlnește pe unul dintre fiii lui Priam, unul lui Caron destul de nesemnificativ. Și ăsta săracul, când vede că a dat peste Ahile, zice, vai, iartă, măcuță, mă, o să-ți dau turme de vite, una alta. Lucru important pentru ceea ce vom discuta legat de text. Și Ahile îi spune, știi ce, dragă, și zice și chiar așa, Filos, de ce te codești atâta să mori? Am murit și Patrocle, o să mor și eu, amândoi suntem mai buni decât tine și Patrocle a fost și eu sunt. Așa că, dragul meu, mor și tu și eu, un discurs din ăsta complet apocaliptic și, mă rog, pesimist într-o oarecare măsură, tragic într-o altă măsură, în orice caz care dă seama de această idee, că nu contează, și care este o idee postmodernă de altfel, că Itaca este călătoria, da? Nu contează atât rezultatul, cât contează calea pe care ajunge acolo și nu contează să faci ceea ce lumea se așteaptă de la tine să faci. E bine, și cu asta ajung la ce m-a întrebat Cosmin și după care încheiem și reluăm discuția data viitoare. Conceptul de time și respectiv meritum în latină este esențial pentru că aceste două concepte denumesc practic contractul social în virtutea căruia societățile greacă și respectiv latină funcționează. Dacă vreți un proverb românesc, ar fi nici pâine fără muncă, nici muncă fără pâine. Da? Adică, dacă eu fac ceea ce societatea se așteaptă de la mine să fac, răsplata mea este gloria și, mă rog, poate nu numai gloria, poate că e vorba uneori și de răsplăți efective, dar în orice caz, câtă vreme eu mă adaptez la cerințele societății, societatea trebuie să mă răscumpere. Nu că copii, copății, că să vezi că poate da, poate nu, poate că voi avea glorie, poate nu voi avea glorie, dar eu oricum mă mor la troieni. Adică problema nu se pune nici dintr-o extremă, nici din cealaltă. Pe de-o parte, Ahile nu are mustrări de conștiință, dar pe de altă parte nici n-ar continua să-și dea silința pentru greci dacă grecii nu l-ar recompensa. De asta conceptul este esențial, pentru că el denumește reciprocitatea dintre om și societate, cum ar veni, dintre om și semenii lui. Omul este într-o oarecare măsură în slujba semenilor lui, la cheremul semenilor lui, dar câtă vreme el excelează, bună, semenul trebuie să-i returneze această excelență sub forma onorului. De asta cuvântul denumește și onorurile, la plural, da? Funcțiile, onorurile pe care societatea le acordă. Și mă opresc că altfel vă mai țin o oră. Am și uitat că voi mai aveți o oră, eu nu mai am, că anul 2 m-am părăsit. Ați înțeles la ce mă refeream și o să discutăm implicațiile termenului test. Dar ați înțeles? Da. Sigur. Da. Bine.